Szef Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Michajło Kowal podkreślił, że przy granicach z Ukrainą Rosjanie skoncentrowali wyjątkowo duże siły wojskowe. Najwięcej żołnierzy jest na zajętym przez Rosjan Krymie, 22 tysiące, ale na pozostałej części granicy też są rosyjskie jednostki. Wczoraj ukraińskie władze oświadczyły, że ukraiński samolot An-26 został zestrzelony z terytorium Rosji. Dzisiaj ma się odbyć wideokonferencja przedstawicieli tzw. grupy kontaktowej, czyli Ukrainy, Rosji i OBWE, a zaraz po tym ma dojść do ich spotkania. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. PiS szykuje dla Solidarnej Polski nową ofertę współpracy. A jedynym warunkiem, jaki stawiamy, jest to, aby nie było żadnych warunków. I tyle w tej sprawie. Tłumaczył w Trójce Joachim Brudziński z PiSu. Wczoraj Zbigniew Ziobro mówił, że chce liczbę miejsc na listach wyborczych proporcjonalnej do wyników w ostatnich wyborach. To dla PiSu jest nie do przyjęcia. To, co proponują nasi partnerzy, czyli w tym wypadku Zbigniew Ziobro, Jarosław Gowin, to mówiąc tak obrazowo, to jest propozycja: podstawcie wy, PiS-owcy, swój grzbiet, my po tym grzbiecie wejdziemy do przyszłego parlamentu, a jeszcze dajcie na to wasze pieniądze. No, my mówimy, rozmawiajmy bez warunków wstępnych. Zbigniew Ziobro zaproponował też, że wycofa się z polityki, jeśli to on jest przeszkodą w zjednoczeniu prawicy. Będę pod wrażeniem, jeśli to zrobi, komentował Brudziński. Póki co, no to jest takie... Jak co, mówił, oczekuje pan tego? Jak mówił jeden z moich wykładowców, pan doktor... Można gadać i gadać. Ziobro tak gada. A już poważnie Brudziński stwierdził, że Ziobro według niego z polityki się nie wycofa. To będzie już tylko formalność. Europosłowie zdecydują, czy Jean-Claude Juncker zostanie nowym przewodniczącym Komisji Europejskiej. Pod koniec czerwca Rada Europejska oficjalnie nominowała kandydata HDK-ów, byłego premiera Luksemburga, Jean-Claude'a Junckera, na stanowisko szefa komisji. 26 krajów opowiedziało się za kandydaturą, 2, Wielka Brytania i Węgry, były przeciwne. Aby otrzymać to stanowisko, Jean-Claude Juncker potrzebuje poparcia parlamentarnej większości kwalifikowanej, czyli 376 głosów. Wszystko wskazuje, iż nie będzie niespodzianki. Doszło bowiem do porozumienia z socjalistami, którzy deklarują poparcie kandydata HDK-ów, frakcji, do której należą posłowie PO i PSL. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości nie będą przeciwni kandydaturze, ale jak zapowiedzieli, wstrzymają się od głosu. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Heber. Po zimie stulecia Amerykanie mają wyjątkowo chłodne lato. W najbliższych dniach temperatura w środkowych Stanach będzie najniższa od dziesięcioleci. W Chicago w lipcu temperatura zwykle osiąga około 30 stopni Celsjusza, a dodatkowo towarzyszy jej bardzo wysoka wilgotność, dlatego wszystkie tutejsze mieszkania posiadają klimatyzację. W tym roku jednak lato jest wyjątkowo łagodne. Przez najbliższe dni słupek rtęci spadnie do 18 kreski, a w nocy obniży się nawet do 10 stopni. Tak niskiej temperatury nie notowano od lat. Podobnie jest w innych środkowych Stanach USA, jak północna Dakota, Minnesota, Wisconsin i Michigan. Meteorolodzy podkreślają, że na ten czas z szaf mieszkańcy będą musieli wyciągnąć jesienne ubrania. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. 9:05 w studiu Adam Malecki. Koszykarska reprezentacja Polski trenuje w Wałbrzychu. Pierwszy raz pod okiem nowego trenera Taylora. Tam przygotowuje się do sierpniowych eliminacji o Mistrzostw Europy. Na zgrupowanie nie dojechała jeszcze większość czołowych zawodników z Marcinem Gortatem na czele, ale trener Taylor sprawdzi swoich podopiecznych już w piątek w meczu z reprezentacją Czech. Czasu na zgranie jest bardzo mało, mówi Aaron Cel. No na razie poznajemy się wszyscy, trener nie ma tak wiele czasu w sumie, żeby nas wszystkich zgrać, więc będziemy musieli bardzo, bardzo się na tym skupić, słuchać go bardzo uważnie i próbować budować drużynę dobrą, żeby grać te kwalifikacje. Pierwszy mecz w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy Polacy rozegrają 10 sierpnia w Toruniu z Niemcami. Scolari odchodzi, huczały media na całym świecie. Teraz informację potwierdziła także Brazylijska Federacja Piłkarska. Jej szef José María Marín przyznał, że Luis Felipe Scolari zrezygnował z funkcji trenera reprezentacji, a dymisja szkoleniowca i jego sztabu została przyjęta. Marín przy okazji podziękował Scolariemu i jego współpracownikom za pracę, dzięki której Brazylijczycy ponownie pokochali drużynę narodową, nawet jeżeli nie udało się zdobyć Mistrzostwa Świata. Gospodarze dotarli do półfinału, w którym ulegli 1-7 Niemcom. Nie wiem, czy to się łączy z wielką miłością Brazylijczyków do drużyny narodowej. W warszawskim Pałacu Kultury i Nauki rozpoczął się 14. Międzynarodowy Festiwal Szachowy imienia Mieczysława Najdorfa. Dyrektor festiwalu Maria Macieja podkreśla, że w Warszawie będzie można zobaczyć znakomitych szachistów. Mamy na starcie 448 zawodników z 5 kontynentów, z 32 krajów. Na pewno jest to ponad 30 arcymistrzów. Z numerem pierwszym gra Aleksander Areszczenko. To jest zawodnik z Ukrainy, ze ścisłej elity. Gra wielu też innych arcymistrzów, w tym Polacy z Michałem Krasenkowem, Bartoszem Soćko, Bartkiem Macieją. Festiwal składa się z 4 turniejów i może w nim zagrać każdy, mówi Macieja. Dodaje, że organizatorzy imprezy kładą nacisk na wyszukiwanie talentów wśród dzieci. Tu nie chodzi koniecznie o to, że taki 7-letni Jaś, on ma być mistrzem świata w szachach, tylko chodzi o to, żeby się rozwijał, żeby na niego zwrócić uwagę, że to utalentowane dziecko. Międzynarodowy Festiwal Szachowy zakończy się w niedzielę 20 lipca, a kolejny serwis sportowy kilka minut po godzinie 17. W tej chwili jeszcze pogodnie, ale w ciągu dnia się zachmurzy i popada. Możliwe burze, najmocniej popada w południowej części kraju. Podczas burz, uwaga, silnie powieje nawet do 70 km na godzinę. Ciśnienie coraz wyższe, w południe w stolicy wyniesie 1005 hektopaskali. Najzimniej dziś 25 stopni, najzimniej w Szczecinie. 26 w Poznaniu i Sopocie, 27 w Łodzi i Katowicach, 28 w Warszawie i we Wrocławiu. A w Rzymie? A w Rzymie będzie cieplej niż w Rzeszowie, gdzie 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0%, bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład kamera sportowa Sony z nagrywaniem filmów Full HD i funkcją Wi-Fi za jedyne 749 zł lub w 50 latach 0%. MediaMarkt.pl. Prowadzisz firmę, masz jeden cel, być numerem jeden na rynku i masz jeden bank, który oferuje Ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą, 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź, niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 9. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. Patrzę na prognozę pogody i jednak okazuje się, że Rzeszów zwyciężył. W Rzymie dziś będzie nieco mniej, bo tylko 20 kilka stopni, ale na pewno nie będzie to 29. Anna Regulska, Jan Niebudek i Michał Nogaś, witamy. Od czego by tu dziś zacząć? Today, just one chance and I will show love like no other, two steps above. On your ladder, I'll be your peg. I want your love, and please don't make me beg. I want your love, I want your love. I want your love, I want your love. I want your love, I want your love. I want your love, to Chic dziś na początek do południa. Tak sobie teraz sprawdziłem. Ta piosenka i ja jesteśmy równolatkami. To chyba jednak lepiej brzmią. Witamy serdecznie do południa. Dziś między innymi opowiemy w tej audycji o tym, co się wydarzy w Katowicach podczas festiwalu OFF. I uwaga, tu wcale nie będzie chodziło o muzykę. To powinien być program raczej eklektyczny, żeby tam był prozaik, który już funkcjonuje jakoś na rynku od dawna i rozpoznawalny, i jednocześnie jakiś debiutant, ale także poeta, ale także socjolog kultury czy profesor od literatury, z którym można pogadać na ciekawe rzeczy. Czyli właśnie tak jak na festiwalu powinno być, że jest duża gwiazda, ale są też zespoły rozpoczynające swoją karierę, obiecujące. Opowiemy o tym wspólnie z naszym gościem Krzysztofem Wargą. O tym, co się wydarzy w kawiarni literackiej podczas festiwalu OFF, spotkania z pisarzami i, jak słyszeliśmy, nie tylko. Szczegółowy program, niespodzianki i wydarzenia. To wszystko w dopołudnia po 10:00. A przed nami spotkanie z piosenką dnia. Heart is a Drum to nowy Beck. Is a Drum, to Beck w piosence dnia. Mówiłem o tym przed tygodniem, że w dopołudnia w wakacje będzie czas, będzie okazja, by sięgnąć po nagrania może nieco zapomniane, takie, których codziennie nie słyszymy na antenie, no bo taki okres w naszym życiu, że trochę wolniej się wiele rzeczy robi, że się odpoczywa czasami, bo to wakacje, więc można sobie przypominać różne piosenki. I oto się nadarza okazja związana z Beckiem. 8 lat temu śpiewał tak. Sometimes the federal dime made a jukebox sound like I'm reading my mind. To calm my worries, fix my thoughts, fool my hopes like a juggernaut walks. Now let down souls can't feel the rhythm. Sorry entertainers like aerobics victims. Hybrid people light a wooden matchstick. Toxic fumes in the burning plastic. Beats all broken, bones are spastic. Robots talking with a southern accent. Voodoo curses, Bible tongues. Voices coming from the mangled lungs. Some grit, some get down shit. Don't need a good reason to let anything rip. Radio's cold, so does my back then. Making all the damage felt like a laser manifesto, make a mannequin melt. Purple phoning in like it's unlimited minutes. Going through the motions just to save a bit. Treadmills running underneath their feet. So you feel like they're going somewhere, but they're not. So let's put boots on the warehouse floor. Coming to you like a rope on a chain store. Throwing equipment from a moving van. Grab a microphone like a utility man. Now fix the beat, now break the rest. Make a kick drum sound like an SOS. In a tow truck, cause it's after dark and the dance floor full, but everybody's double parked. Cellphone's Dead. Czemuś ty, Beku, nie byłeś nigdy w Polsce do tej pory. Warto czekać. Wiem, co mówię. To jeden z dwóch, trzech najlepszych występów, jakie kiedykolwiek widziałem w życiu, a żyję już tak długo, jak piosenka zespołu Chic. Dzień dobry, pani Aniu. Zawsze byłam. To nie ja okazałam się jedyną. czoło me. To ten blask, co oślepia oczy moje. To ten żar, co mnie zmienia w żywy ogień. Nad mą głową wabie lato, łąki już czerwieni matu i rumienie się. Oj, 9:30. Informator ekonomiczny. Zbigniew Biskupski, miesięcznik Ekologia, Jedynek i Wiktor Legowicz, witam. Kłaniam się pięknie. Panie Zbigniewie, kiedy pan cokolwiek naprawiał? Mówi pan o sumieniu, czy o naprawianiu fizycznym? Fizycznym. Fizycznie, no, patelnię ostatnio naprawiałem sam. Na to patelnię? No teraz, wie pan... Rączka cię urwała, no tak, ona jest niby teoretycznie przykręcona, przyklejona, ale nie, patelnia, to żadna naprawa. Patelnia jest dalej fajna, natomiast no, bez rączki ciężko. Zanikają punkty napraw zarówno sprzętu AGD, panie Zbigniewie, jak i na przykład butów, ubrań. Producenci podobno, a może nawet na pewno, konstruują tak sprzęt AGD, aby po 5-6 latach zepsuł się i żeby nie można było go naprawić. Niedawno, nie, 2 lata temu zepsuła mi się lodówka, wezwałem pana mechanika, zobaczył rok produkcji, spojrzał tam od tyłu, mówi, nie, proszę pana, musi pan kupić nowy, to się nie da naprawić. No, jeśli to jest to już była, nagminne. Jeśli to Silesia była sprzed 50 lat... Nie, to była 5-6-letnia lodówka dobrej się, firmy. Tamte się nie psuły. Nie, do tamtych nie wracały, tamte się nie psuły. Tak, to tak, tak. No 15 jeszcze, lat jeszcze tu chodziły. Się funkcjonują, można jako na obiekt muzealny patrzeć. Ale tak naprawdę, panie redaktorze, to jest problem głębszy, bardziej nawet filozoficzny niż praktyczny. No taki mamy trend cywilizacyjny, ja na tym ubolewam, bo to nic z moim ulubionym, zrównoważonym rozwojem nie ma wspólnego. Z jednej strony można by wieszać psy na producentach, że taką wybrali doktrynę, żebyśmy korzystali z towarów jednorazowego użytku, co się popsuje, to już jest do wyrzucenia, ale z drugiej strony, gdybyśmy tak jak w XIX wieku wszystko naprawiali, korzystali ze sprzętu przez całe życie... To by nie było postępu, tak? Nie byłoby postępu, ale co gorsza, bylibyśmy bez pracy, bo proszę zauważyć, że no, konsument jest motorem napędowym całej gospodarki, to przecież pańskie hasło i ono absolutnie tutaj ma też zastosowanie. Czyli z jednej strony no fatalnie, bo to również szybciej zasoby przyrody zużywamy, ale z drugiej strony alternatywą byłoby jeszcze wyższe bezrobocie. No trzeba byłoby jednak poszukać jakiegoś punktu ciężkości przesuniętego bardziej w usługi, również te, które giną, bo z kolei trafiają się na przykład fajne buty, gdzie chciałoby się je użytkować jak najdłużej, ale nie uświadczy pan szewca w okolicy. No trudno, wielu kilometrów. To na pewno. Jeszcze dodam, że więcej o tych naprawach w Rzeczpospolitej. Natomiast będzie więcej firm pożyczkowych i przestrzegamy. Zagraniczne firmy wchodzą na nasz rynek i to pomimo zapowiadanych tych nowych przepisów, o czym już paręnaście dni temu mówiliśmy, nowych przepisów antylichwiarskich. No cóż, i mają też nowe propozycje dla Polaków. No cóż, no okazuje się, że polski rynek przez to, że on jest tak zróżnicowany majątkowo, coraz bardziej zróżnicowany, jest atrakcyjny, być może również po części dlatego, że w innych krajach, z których te firmy się wywodzą, przepisy antylichwiarskie są może nie lepsze, ale skuteczniej egzekwowane. Bo powiedzmy sobie szczerze, ja no, nie akceptuję tego, co w Polsce się dzieje, bo u nas jest zazwyczaj tak, że jeśli jest jakaś patologia, to zmienia się przepisy. Natomiast nie patrzy się, nie monitoruje, jak są stosowane przepisy obowiązujące. I problem zazwyczaj polega na tym, że trzeba egzekwować istniejące prawo, a nie tworzyć kolejne normy, które znów się ci, którzy te patologie tworzą, uczą szybko obchodzić. I tak samo jest z tymi firmami pożyczkowymi. Oczywiście ubodzy Polacy, tak długo jak długo będziemy ubodzy na tle bogatych krajów, zawsze będą łakomym kąskiem, bo oczywiście jakiś tam duży margines osób tych pożyczek nie spłaci, natomiast ci, którzy je spłacą, bo mimo wszystko stać ich na zaciągnięcie takiej drogiej lichwiarskiej chwilówki, po prostu utrzymają i tych, którzy nie spłacą i dadzą bardzo dużą marżę firmom pożyczkowym. W każdym razie ostrzegamy przed takimi firmami. Nie, panie redaktorze, apelujemy do instytucji nadzorujących rynek i organów ścigania, żeby bardziej precyzyjnie stosowały przepisy prawa, które już w Polsce funkcjonują. I postulujemy to wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną. Okazuje się, że my Polacy jesteśmy jednym z najbardziej otwartych na zmianę pracy narodem Europy. Jest to sondaż Instytutu Badawczego Randstad. Co piąty badany zmieniał pracę i głównie są to młodzi ludzie. To nic dziwnego. No, panie redaktorze, najwięcej mają takiego przekonania, siły, żeby to zrobić. No nie. Ja znów patrzę na tę szklankę, że ona jest jednak do połowy pusta. Przede wszystkim to wynika z sytuacji na rynku pracy. Przede wszystkim pracę jest bardzo ciężko znaleźć. A w związku z tym, zwłaszcza młodzi ludzie... Ale starsze osoby są mniej mobilne. No bo mają pracę. Jeśli ktoś ma pracę, panie redaktorze, to robi wszystko, żeby się tej pracy trzymać. Chyba, że w przypadku młodych ludzi ktoś weźmie, że tak powiem, co się tylko nawinie, żeby mieć jakiekolwiek środki utrzymania, a w międzyczasie, bo szkoda, że w tych badaniach nie ma takiego punktu, jak Polacy, którzy już pracują, poszukują nowej pracy i kto poszukuje. Otóż bierze się, żeby mieć po prostu co jeść, a jednocześnie cały czas się monitoruje rynek, żeby znaleźć coś lepszego, przede wszystkim bardziej płatnego, a dopiero potem bliższego własnym kwalifikacjom. Dlatego Polacy są tacy mobilni. Są gotowi zmieniać swoje kwalifikacje, żeby tylko zarabiać więcej, ale to ciągle są pieniądze groszowe w porównaniu z tym, co jest na dojrzałych rynkach. Także raczej to wynika z powiedzenia, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Internauci wymyślili 15 lipca, że obchodzimy tego dnia dzień bez telefonu komórkowego. W Polsce jest 55 milionów komórek, na świecie podobno ponad 5 miliardów. Taka ciekawostka. Pierwszy telefon komórkowy powstał w 1956 roku. Wyprodukowała go firma Ericsson i on ważył kilkanaście kilogramów. Duża walizka. Tak. Duża walizka, tak. Natomiast... Potem w latach 70. Stany Zjednoczone i to już był taki, taka cegła. Motorola. To, co pamiętamy tak, z początków telefonii komórkowej taka przenośna, u nas. Przenośna taka cegła z antenką. Tak, natomiast... A no, dzień bez telefonu komórkowego nie, to jest nierealne. Owszem, 15 lat temu, kiedy właściwie telefon komórkowy był bardziej przedmiotem do szpanu, czy takiej powszechnej celebry, to miało sens, no bo ludzie tym rzeczywiście szpanowali. Natomiast dzisiaj coraz więcej osób chociażby z telefonów stacjonarnych rezygnuje, dlatego jeśli w ogóle można byłoby apelować o cokolwiek, to o rozsądek, żeby przynajmniej tego jednego dnia w roku używać telefonu komórkowego zgodnie z jego podstawową funkcją, czyli z komunikacją z innymi ludźmi wtedy, kiedy to jest konieczne, a nie do surfowania na lekcjach czy do grania w gry towarzyskie w godzinach pracy. A mnie jest żal stacjonarnych telefonów. Dziś kolejna rocznica bitwy pod Grunwaldem. Doroczna inscenizacja tej bitwy przyciąga jak zwykle tłumy. Kto najwięcej na obsłudze tych tłumów zarabia? Otóż zarabiają rolnicy, którzy tworzą parkingi, miejsca postojowe oraz sprzedawcy chińskich mieczy. O, chińskie miecze. No, jednorazowego użytku, więc właściwie wracamy do początków naszej audycji. I całe szczęście, że są to chińskie miecze, bo gdyby były z dalmacyńskiej stali, panie redaktorze, to największy zysk mieliby okoliczni lekarze opatrujący rannych. Ja się zastanawiam jeszcze, jak by się potoczyły losy bitwy pod Grunwaldem, gdyby wówczas polscy rycerze mieli tylko chińskie miecze. Myślę, że nawet gdyby polscy rycerze tylko mieli chińskie miecze, to mimo wszystko daliby sobie radę. Natomiast gdyby krzyżacy mieli chińskie miecze, to prawdopodobnie bitwa pod Grunwaldem trwałaby 15 minut. Zbigniew Biskupski, miesięcznik Ekologia, Rynek i Wiktor Legowicz. Do jutra 9.30, a więcej o gospodarce na naszym portalu gospodarkapolskieradio.pl. Za 20 minut 10. Wczoraj po 9 Niedźwiedź, zapowiadając piosenkę dnia, mówił o tym, że ta artystka i to nagranie ma ponad 61 milionów odsłon w sieci. To robi wrażenie w ciągu zaledwie nieco ponad 2 miesięcy. Minął dzień i jest 62,5 miliona i szczerze mówiąc w ogóle mnie to nie dziwi. Can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up. Ring on my doorbell. I feel the love, feel the love. 1, 2, 3. Cause in it is, like it does in it. I'm just holding on for tonight. Oh, I'm just holding on for tonight. On for tonight. On for tonight. Nowa Sia z płyty 1000 Forms of Fear. Nasza piosenka dnia wczoraj. Jak się Państwu podoba? Wracamy do utworów nieco może, no nie powiem, że zapomnianych, ale rzadziej przez nas słuchanych za 16:10. gorsza niż grzech. Agresywa 69, Edyta Bartosiewicz, Egoiści. Do południa. Hej. Za 6 minut 10, o 10 na naszej antenie najważniejsze wiadomości, a w nim m.in. o tym, że rząd Izraela zaakceptował propozycję porozumienia rozejmu z Hamasem, ale czy to jest koniec konfliktu w Strefie Gazy? Takie pytanie postawimy. Będzie także o wypadku w moskiewskim metrze. Zapraszam o 10 w imieniu Krzysztofa Zyblewskiego. Do 10 Queen. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Minęła 10, Michał Nogaś, dzień dobry ponownie, program trzeci, a w nim... Najważniejsze wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Katastrofa w moskiewskim metrze. Są ofiary, poszkodowanych jest kilkadziesiąt osób. Izrael zgadza się na proponowany przez Egipt rozejm w Gazie. Nie wiadomo, co zrobi palestyński Hamas. Ukraińcy z Krymu, którzy w marcu uciekli do Polski, nie dostali statusu uchodźcy. Co najmniej dwie osoby nie żyją, 10 trafiło do szpitali. To najnowszy bilans tragicznego wypadku w moskiewskim metrze. W okolicach stacji Słowiański Bulwar z szyn wypadły 3 wagoniki podziemnej kolejki. Jak twierdzą ratownicy, w jednym z nich wciąż zablokowanych jest około 20 osób. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Eksperci twierdzą, że na linii Arbacko-Pokrowskiej nastąpił gwałtowny spadek napięcia, co spowodowało uruchomienie hamulców awaryjnych podziemnego pociągu. W wyniku gwałtownej utraty prędkości najpierw jeden wagon częściowo wypadł z torów, a później kolejne dwa. W sztabie akcji ratowniczej poinformowano, że w katastrofie co najmniej 2 osoby straciły życie, a około 80 zostało poszkodowanych, w tym ponad 10 jest rannych i już znalazło się pod opieką lekarzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Izraelski rząd zaakceptował propozycję rozejmu z palestyńskim Hamasem. Nie wiadomo jednak, czy oznacza to zakończenie konfliktu w Strefie Gazy. Islamiści zapowiadali bowiem, że dokument odrzucą. Z Jerozolimy nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Składający się z 2 punktów dokument przedstawili wczoraj dyplomaci z Egiptu. Porozumienie zakłada zakończenie izraelskich nalotów oraz ostrzałów rakietowych dokonywanych przez Hamas. Według propozycji Egiptu dokument miałby wejść w życie o 8 czasu polskiego. Dokładnie o tej godzinie izraelski rząd poinformował, że zgadza się na zawieszenie broni. Nie oznacza to jednak końca konfliktu w Strefie Gazy. Islamiści z Hamasu zapowiadali wcześniej, że odrzucą rozejm, bo nie ma w nim zapisanych dokładnych warunków, na jakich obie strony miałyby złożyć broń. Teraz wszyscy czekają, czy w kierunku Izraela polecą kolejne rakiety z Gazy, czy też sytuacja uspokoi się. Jeszcze rano Hamas prowadził ostrzał, a rakiety pierwszy raz poleciały na izraelski kurort Eilat nad Morzem Czerwonym. 10 osób zostało rannych. Od tygodnia izraelska armia prowadziła naloty na cele Hamasu w Gazie. Palestyńskie źródła medyczne twierdzą, że do tej pory zginęło ponad 180 osób. ONZ szacuje, że 3/4 spośród zabitych to cywile. Z kolei izraelska armia twierdzi, że Hamas wystrzelił już w kierunku Izraela około 1000 rakiet. Część z nich została przechwycona przez system żelazna kopuła, dlatego po stronie izraelskiej nie ma ofiar. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Jerozolima. Ubiegali się o azyl, zostali odprawieni z kwitkiem. 32 osoby, które po zajęciu Krymu przez